มีพระราชาทุกประเทศแต่ประเทศที่มีพระราชามหากษัตริย์ได้หมดไปหมดไปหมดไปตามกฎของธรรมชาติถ้าท่านมีนามสักแก้วนะมาตั้งตรงนี้นะจะเป็นบุญอย่างยิ่งเลยจะช่วยให้เสียงอาตมาดีขึ้นเดี๋ยวก็จะไม่มีแรงดูดเอาปุ๋ยเอาน้ำส่งต่อที่นี้พระราชาในประเทศต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกของโลกก็มีด้วยกันทุกประเทศแต่ว่าประเทศเหล่านั้นพระราชาหมดไปเพราะอะไรประพฤติปฏิบัติไม่ถูกธรรมเมื่อพระราชาในประเทศเหล่านั้นไม่ตั้งอยู่ในธรรมก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งอยู่ในหัวใจของมวลชนเขาก็ไม่สามารถจะเทิดทูนบูชาแต่ทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยพระองค์มีทัศพิราชธรรมเปี่ยมล้นไปหมดเลยจึงสามารถสถิตอยู่ในจิตในใจของมวลชนพี่น้องทั้งหลายต่างก็เทิดทูนต่างก็บูชาแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายสาธุอนุโมทนาก็ย่อมมีความรู้สึกซาบซึ้งถึงคุณค่าของพระมหากษัตริย์ได้อยู่แผ่นดินได้รับการอุปถัมภ์จากพระองค์ให้พระศาสนายังคงอยู่ให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้อยู่ในแผ่นดินนี้เพราะเหตุนั้นท่านจะเห็นได้ว่าพระราชาของเราพระองค์ทรงตั้งอยู่ในธรรมต่อมาข้าราชการมีเป็นจำนวนไม่น้อยที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมที่เราได้ยินกันโคมโคมโคมในหน้าหนังสือพิมพ์คอรับชั้นช่อลาดบังล้วงเอารัดเอาเปรียบกดขี่กลมเฮงนั่นส่วนน้อยที่ประจานออกมายังมีเป็นจำนวนมากที่ข้าราชการไทยเรามีศีลมีธรรมยังมีทหารเป็นจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมพอเห็นนั่นแหละบ้านเราจึงอยู่ได้เมืองเราจึงอยู่ได้ท่านหลายลองมองไปข้างๆเราลาวเอ่ยเขมรเอ่ยเวียดนามเอ่ยทิเบตมองโกเลียภูฏานเนปาลบังกลาเทศอินเดียพม่าประเทศเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประเทศพุทธศาสนาแต่ทำไมประเทศเหล่านี้จึงล้มละลายล้มลุกคุกคานเอกราชอธิปไตยแม้แต่ศาสนาก็รักษาไว้ไม่ได้เพราะว่าเขาขาดธรรมะนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีกู๊ดวินไม่มีคุณภาพที่จะซัพพลายเอาศีลเอาธรรมไปสู่มวลชนอาตมาไปประเทศอินเดียมา6ครั้งเคยอยู่อินเดียเคยปกครองชาวอินเดียมาเป็นพันๆคนในหน้าที่การงานท่านจะเข้าใจว่าประเทศอินเดียนั้นเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพุทธเจ้าแล้วว่าพุทธศาสนาจะเจริญเขาเห็นพระเป็นผีไปเลยเดินไปที่หมู่บ้านนาธิกะแผนวิหารบ้านเกิดของพระโมคคัลลาสารีบุตรตอนนั้นอาตมาเป็นฮิปปี้ผมยาวๆไปเที่ยวไม่ได้เป็นพระแต่ไปเห็นพระประเทศอื่นเขาไปเที่ยวไปไหว้ทั้งเวทนียประธานคนหนุ่มคนสาวหมู่บ้านเดินแห่เลยชี้หน้าเรามันแท้เลยผู้ตาการีผู้ตาการีผู้ตาการีเขาแห่พระผู้ตาการีแปลว่าผีร้ายผีร้ายผีร้ายเขาเห็นพระเป็นผีหมดเลยประเทศอินเดียอย่าได้เข้าใจว่าจะไปบินทบาทกินได้นะเพราะประเทศเหล่านั้นหมดศีลหมดธรรมเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยได้มีส่วนcontribution ต่อสังคมมีส่วนได้ช่วยเหลือสังคมนี้มากทั้งทางตรงและทางอ้อมบ้านเมืองเราอย่าว่าแต่ภัยคอมมิวนิสต์ก่อนหน้าที่คอมมิวนิสต์จะเข้ามาคุกคามในประเทศไทยตั้งแต่สมัยร่าอาณานิคมของอังกฤษของฝรั่งเศสของโปรตุเกสของแคนาดาอะไรต่างๆก็แล้วกันประเทศไทยเอาตัวรอดมาได้ด้วยอำนาจของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมผู้ศาสนาสอนให้เราฉลาดเข้าไปคบคนแบบไหนเอาหลักธรรมอัปมัตโตอุโภอเทอธิคันห้าหิปันดิโตอัฏฐาภิสมัญญาทีโรบันดิโตติปวุจติผู้เป็นบันดิตย่อมฉลาดถือประโยชน์ได้ทั้งสองด้านทางนี้ฝรั่งเศสยึดตั้งแต่ลาวคาเมนเวียดนามยึดทางนี้ตะวันตกพม่าศรีลังกาอินเดียถูกพวกอังกฤษยึดเราอยู่กลางประเทศเล็กเราสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยความฉลาดอาศัยอำนาจแห่งพุทธศาสนาที่ซึมซาบอาบรสอยู่ในจิตในใจของพระมหากษัตริย์ไทย คบสิงไว้ขู่เสือคบเสือไว้ขู่สิงคบอังกฤษคบฝรั่งเศสดำเนินนโยบายทางการเมืองให้ทันลูกทันคนรวบระบบการปกครองเข้าสู่ศูนย์การเซ็นทรัลออโตริตี้เอาเมืองนครพนมสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีโคราชบ้านเอ็งขึ้นตรงต่อกรุงเทพสมมติว่ากรุงเทพเป็นจักรภพอังกฤษก็แล้วกันจะระบบการปกครองการศึกษาอะไรตัวอะไรให้มันทันการเมืองก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นระบบประชาธิปไตยทันเขาในขณะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้งพระมหากษัตริย์มีประเทศใดในโลกนี้ที่มีระบบการปกครองโดยระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขบ้านนี้เมืองนี้พระเจ้าอยู่หัวเรามีท่าสถิตราชธรรมส่วนผู้เป็นผู้แทนราษฎรข้าราชการมีอปริหานิยธรรม7รวมกันเข้ามันจะได้การปกครองโดยระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ดีงามมากแต่เดี๋ยวนี้พระมหากษัตริย์ของเราสมบูรณ์แต่ฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยบริหารประชาธิปไตยยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เคยครบ4ปีนั้นก็แสดงว่าเราขาดหลักธรรมอปริหานิยธรรม7ซึ่งเป็นหลักธรรมในทางศาสนาอย่างไรก็ตามนี้เราเล่าให้กันฟังว่าเอาชนะเอาตัวรอดมาด้วยอำนาจแห่งพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมที่นี่มาดูภัยคอมมิวนิสต์อีกนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องที่จะพูดอาตมาพูดด้วยความเร็วสูงเวลามันน้อยขออภัยกินน้ำหมอมักจะห้ามเสียงไม่เคยดีอาตมาทำงานมากที่นี่มาดูไฮคอมมิวนิสต์ที่เราเคยฟันฝ่ากันมาเราเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แต่คอมมิวนิสต์นั้นได้ดำเนินการทางการเมืองใต้ดินในประเทศไทยตั้งแต่2469โดยเขาคาดว่าประเทศนี้ถ้ายึดได้ปั๊บปิดช่องแคบมาลากาพวกอื่นตายหมดเลยลาวเขมรเวียดนามเสร็จป้าก็ว่าเริ่มต้นที่ภาคอีสานนี่แหละก่อนภาคอีสานคนยากคนจนภาคอีสานนี่ปลุกระดมให้เกียรติชังรัฐบาลได้ง่ายคนยากคนจนเขาไม่เลี้ยวแลศูนย์กลางการศึกษาการปกครองบริหารอยู่กรุงเทพหมดพอเข้ามามันไม่เป็นดังที่คิดภาคอีสานกลับเป็นภาคที่มั่นคงในศาสนากว่าภาคอื่นชาวอีสานมีความเชื่อโน้มน้าวไปประมาณ 10-15% แล้วก็ลดลงคำโฆษณาที่จะทำให้คนรวยคนจนเสมอภาคเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโลกภาษีอันจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราเข้าถึงลัทธิอันนี้คนอีสานกลับรับไม่ได้มีความหลงเชื่อไปประมาณ10%ก็กลับมาเพราะปรัชญาทางพุทธศาสนาเขียนไว้หมดไม่ง่ายหน่อยเดียระดาษเป็นทันร่วมกันเป็นดงสูงงูขยุ่งย่างเสือมีทั้งเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทางลมมีภูมิหน่อยทางผืนจอจีไม่มูนี่เป็นเสียห่างไกลกันความสัมพันธ์มันมีอยู่นำกันได้ฟุ้งมูยุ่งย่างใหม่ใบนะเป็นหงให้กระซุ่มมูหน่อยทั้งผืนได้ซุ่มเย็นพวกมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุ้มให้ซุ่มเย็นเทิงเหงาให้แกลุกโคเถามหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันสังคมคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันเป็นสิรุ่ยหรือจนก็อยู่นำกันได้คือจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาวางกลางเม่นสิทุกหอยสั่นเฮาหักแม่นน้ำคนเม่นสิรวยหรือจนให้พังผ้ากันไปคือยังเหื่อข้าแก่งเกียนเห็นให้เกียนแก่บัดเธอไปหอดหนาเหื่อสิใดแก่เกียนเห็นไหมล่ะคนรวยคนจนเหมือนไม้น้อยไม้ใหญ่ที่อาศัยกันอยู่มันอะไรจะมาทำให้คนเสมอภาคกันได้เมื่อหานิ่วเง่าสั่นบทหอนไปคนอีสานมีปรัชญาเยอะแยะก็เราไม่สามารถที่จะยอมรับลัทธิอันนี้ได้มีหลงกันไปนิดหน่อยในที่สุดก็ทำความเข้าใจกันได้เขาก็เลยคิดว่าเอถ้าอย่างนั้นเขาไปสัมมนากันนะที่เรสแควร์นู่นที่โปลิสบิวโรที่เรสแควร์ตมาเนี่ยเคยไปนอนที่มอสโกมาแล้ว3คืนเมืองนี้เขาไปสัมมนากันเสร็จเขาบอกว่าไม่ได้ผลได้ผลเพียง 10% 15% เพราะว่ากำแพงอันหนาที่สุดก็คือพุทธศาสนาเราทำไม่ได้ถ้าหากเราไม่สามารถโค่นล้มพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีระบบใหม่คือโดมิโนซิสเต็มล้ม1 2 3ไล่ดะลงมาตั้งแต่เหนือจดใต้เริ่มก็ยึดทิเบตทิเบตก็ถึงศาสนาพุทธเหมือนกับเราเมื่อโค่นทิเบตได้ก็เลื่อยลงมาเวียดนาม2518เวียดนามเอา19เข้าลาวปลาย19เข้าเขมรง่ายแล้วมาติดปึ๊กอยู่ตรงนี้ไปได้อีกหรือไม่เพราะอำนาจพุทธศาสนานี่สอนให้เราฉลาดมากท่านจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตาม แม้เราจะใช้กำลังเข้าห้ามหันในขณะเดียวกันคู่ที่เป็นเจ้าเป็นนายก็ต้องใช้มันสมองอาศัยคำสั่งสอนทางศาสนาทางธรรมมาในที่สุดเราก็ทันเกมเขาบุกเข้าไปทางป่าป่าล้อมเมืองแล้วก็ปราบด้วยการทหารนำการเมืองเขาถอยชาวเมืองล้อมป่าแล้วก็การเมืองนำการทหารปลุกให้มวลชนเข้าออกใจในที่สุดบ้านนี้เมืองนี้ก็สงบระงับปัดนี้การสูญเสียอัตรากำลังพลในการเข็นฆ่ากันในสนามรบในแบตเทิลฟิลด์ในป่าในเขาได้ยุติลงแล้วแต่สงครามยังไม่ยุติสงครามเย็นวันนี้พวกเราก็มาสู่สงครามต่อไปสงครามเย็นคือสงครามปฏิวัติกบฏปฏิวัติอะไรปฏิวัติตนเองกบฏไม่ใช่กบฏต่อรัฐบาลไทยเราจะซื่อสัตย์ต่อรัฐบาลต่อผู้บังคับบัญชาแต่จะกบฏต่อนายไม่ใช่นายผู้บังคับบัญชานายในหัวใจนี่ล่ะเนี่ยมือแรงมันจะบอกลอยไปแม่สื่อมาจะขวดนะนั่นนั่นซื่อสัตย์กับมันขนาดนั้นนะจะได้สิกบฏกับมันได้เพราะฉะนั้นบัดนี้สงครามนี้จะต้องสู้ด้วยอาวุธของพระพุทธเจ้าใช้อาวุธเทคโนโลยีสู้มันไม่ได้สงครามชนิดมันต้องธรรมโลยีอาวุธชนิดใหม่ธรรมโลยีปราบกับมันเพราะฉะนั้นหัวข้อที่จะนำมากล่าววันนี้เอาละเป็นอันว่าเราเคลียร์พื้นที่กันยาวเหยียดเลยเวลาจะหมดไปแล้วครั้งแรกบอกว่าให้เวลาชั่วโมงหนึ่งอาตมาบอกโอ้ยชั่วโมงหนึ่งมันก็พอเข้าใจกันเร็วไปถ้าพูดกันง่ายๆนาทีหนึ่งเข้าใจอาตมาบอกหันเมื่อยปานนี้เดี๋ยวนี้คิวนิมนต์นี่ยาวเหยียดข้ามปีไปแล้วเมื่อวานกับมาวันก็มาทั้งนั้นทั้งจะอบรมประชาธิปไตยสู่หมู่บ้านทั้งจะอบรมผู้นำการเมืองทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งครูโอ้คันบอกชั่วโมงหนึ่งเข้าใจบ่ได้เมื่อยปานนี้ละแม่เพราะนั้นเลยต้องเคลียร์พื้นที่มากไปหน่อยวันนี้ก็มาเข้าสู่ระบบที่จะพูดกันวันนี้จะขอพูดในหัวข้อเรื่องพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจดช็อตโน้ตหัวข้อนี้ไว้ให้ดีว่าพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพของชีวิตทุกคนย่อมต้องการชีวิตนี้ให้มีคุณภาพแต่คุณภาพที่แท้จริงของชีวิตคืออะไรเดี๋ยวนี้เราถ้าหากเรายังไม่เข้าใจคุณภาพคุณค่าที่ดีงามของชีวิตเราก็คอยกำลังมืดมนกำลังแสวงหาที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อคุณภาพใช่ไหมได้กินดีได้อยู่ดีได้สะดวกได้สบายเหมือนฝรั่งเขาพูด eat and drink be merry tomorrow we may die ดื่มเข้าไปกินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้เราอาจจะตายนี้หรือคือคุณภาพของชีวิตถ้าอย่างนี้สู้สัตว์สู้งัวสู้ควายก็ไม่ได้ไปดูสัตว์เป็นโรคประสาทปั๊มๆเป๊ะๆตามทุ่งตามท่าไปดูงูดูควายนะอึดแต่ไปดูคนเป็นโรคประสาทนี่เยอะมนุษย์แปลว่าสัตว์ประเสริฐกลายเป็นสัตว์ประสาทไปเกือบจะหมดบ้านหมดเมืองแล้วจะมีคุณภาพอีหยังนี่ไปดูตามทุ่งหรืองูควายตรงไหนมันเป็นป่าปั๊มๆเป๊ะๆไม่มีแสดงว่าคุณภาพจิตของมันเนี่ยมันยังไม่ทุกข์เท่ากับเราเพราะเหตุนั้นเราจะเอาลัทธิของฝรั่งมาใช้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพวกศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเขาพูดเอาไว้เข้าท่าเขาบอกว่าอาหาระนิทราพยะเมทุนันจะสร้ามันเนตปสุภินารานังการกินอาหารการนอนหลับสบายการย่านตายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสี่อย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่สัตว์เซนเดียวขึ้นมาจนถึงเทวดาบนสวรรค์มีสี่อันนี้เท่ากันทีนี้เขาก็พูดต่อไปว่าธรรมโมหิอธิโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์นี้วิเศษประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุภิสมานาถ้าขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ก็on same คือกันสมนาแปลว่าสม่ำเสมอกันสัตว์มันก็อยากกินเป็นสัตว์มันก็นอนหลับเป็นสัตว์มันก็ย่านตายสัตว์มันก็เสื่อมพันธุ์แต่อาตมาว่าไม่เสมอกันเถียงหัวชนฝาว่าเมื่อขาดธรรมเสียแล้วมนุษย์และสัตว์เสมอกันอาตมาไม่เชื่อต้องเถียงพามไม่เสมอกันถ้าขาดธรรมเสียแล้วเลวกว่าสัตว์เลวดับเบิ้ลเลวโอเวอร์เลวเลย ฆ่าข่มขืนข่มขืนฆ่าเชือดกันหันศพเข้าใส่กระสอบพ่อข่มขืนลูกในไส้ลูกในไส้ข่มขืนแม่เมื่อ10กว่าวันหนังสือพิมพ์ลงหมู่บ้านดงมะไฟจังหวัดสกลนครเดินขึ้นมาบ้านตี2แม่นอนอยู่พ่อไปต่างจังหวัดเอามีดจี้ข่มขืนแม่นะสาวครับไม่ทำขนาดนั้นฆ่าข่มขืนข่มขืนเถอะเมื่อวานเมื่อเช้าอ่านหนังสือเมื่อวานนี้คลอดลูกเอาไปห่อไว้ในผ้าไปทำงานตกเลือดคลอดแล้วก็เชือดคอลูกหักแขนไว้ข้างหลังสัตว์มันทำได้ไหมอาตมาไปเห็นกระป๋อมออกลูกในน้ำตาสิไหลฝนที่ต้นมันขึ้นห่อนแม่เฮาที่วัดอาตมาเนี่ยมันเป็นป่านะฝนตกใหม่กระป๋อมออกลูกขนาดสัตว์มันยังเหนื่อยแค่นั้นมันทำกับลูกมันยังรักมันเอามือนิดน้อยมันเนี่ยควัดหูหูเศร้าอยู่แงบแงบแงบควัดสิใครโอ้ยอย่าตีเสียมหน่อยให้ดิแหมว่าอีดูตนสัตว์นี่เนาะชีวิตของแม่เนาะเห็นคนมาแลนด์กันไปใหม่บุเดียจับลงมาอีกควัดเศร้าแงบแงบแงบแดงสองขาหนาแล้วแล้วขาหลังขดใส่เมื่อมันใครเบ่งใครนินตาสัวตาดูนออกไปคนหน้าดำตาแดงแอดแอดแอดโอ้มันจะใครยังขนาดบ่มีโรงพยาบาลใครออกได้แลนด์กันไปใหม่คนมาบุเดียมาใครต่อพอโทแม่ห้องออกห้องก็จะเป็นที่สี่ตัวนั่งพิจารณามันพ่อออกแล้วทมทมไข่เอามือนิดหน่อยกวาดเทละก้อนหินนิดหน่อยเอาข้างตีตึบตึบตึบฟาดถกเป็นจะเอามากระจกหน่อยเห็ดไห่มันแท้นี่อะไรคนได้แท้ออกลูกมามีดเชือกคอลูกบิดแขนหักข้างหลังตายเอาใส่ตะกร้าเอาไว้นี่คือคนขาดทำเมื่อขาดทำนั้นมันเลวไปกว่าสัตว์มันไม่ใช่สมนาไม่ใช่สม่ำเสมอกันทำอะไรได้ทั้งนั้นเข็นฆ่ากันสัตว์มันไม่เกิดสงครามรุนแรงขนาดนี้เพราะเหตุนั้นอันนี้สำคัญที่เราจะมาพูดกันชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยเราจะต้องมีคุณภาพที่ดีงามกว่าสัตว์มิฉะนั้นเราจะเป็นสัตว์ประเสริฐไม่ได้จะต้องกลายเป็นสัตว์ประสาทเดี๋ยวนี้มนุษย์เป็นโรคประสาทมากแม้จะเรียนจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์ก็จะเอาปืนยิงหัวตนเองตายนี่แสดงว่าคุณภาพจิตเสื่อมทรามมากไม่มีทางออกแก้ปัญหาไม่ได้ถือว่าพัฒนาไม่ได้ฝรั่งก็เรียกว่า modernization without development ทันสมัยแต่ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเข้าทันสมัยเรียนจบปริญญาคนโบราณจึงหัวเราะย่อเอาไว้ว่าอัศจรรย์เจแขหางเงี้ยวเงี้ยวสองบริเวณห้องนางมากระต่ายหางกล่อมกล่อมสองมาได้นางห้องจักรนกแขหางเงี้ยวเงี้ยวปอบมาห้องนางบริเวณกระต่ายหางสั้นๆปั๊บห้องดากหลอดนางบริเวณกระต่ายหัวเราะย่อคนสมัยนี้จบปริญญาพ่วงท้ายนามสกุลยาวเป็นหาง Master of Art AM Doctor Degree Post Doctorate โอ้พ่วงนามสกุลเนี่ยเงาปันหางจระเข้แต่เสร็จแล้วสร้างปัญหาแก่ชีวิตเอาตนเองไม่หลบไม่รอดขาดตัวตายเป็นโรคประสาทเยอะแยะไปหมดคนสมัยโบราณเขาไม่ได้ทุกข์ยากปานนี้เขาบ่จบยังดอกกอไก่ห้องกับปั้นในอ่านก็บ่ได้เรื่องบริเวณขาดตัวตายเพราะแต่ปืนยิงหัวตัวตายอุกอังทางทวงปานนี้ชีวิตดูจะมีสุขมากกว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ชีวิตแทนที่จะมีความสุขมากโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลถึงยุคพุทธปัตตนเอกยุคกดปุ่มทำอะไรกดปุ่มเช็คกดเดี๋ยวนี้สงครามโลกสามารถระเบิดเพียงแค่พุทธปัตตนกดปักแล้วก็อวสานลงพร้อมกันแล้วก็ได้ถึงยุคสตาร์วอร์ถึงขนาดนี้แล้วแต่ในขณะเดียวกันคนสมัยนี้ก็เป็นทุกข์มากเป็นโรคประสาทมากมีแต่ความเครียดไหลตายมากขึ้นป่าก็บอกพุทธังสรณังคัจฉามิถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมาสิตายหายมะหุงติงสรณังคัจฉามิเอามะหุงติงเป็นสรณะญาติไหลตายนั่งตะมะหุงติงกินมดขึ้นยาทาเล็บสรณังคัจฉามิเนี่ยมันหมดไปแล้วคุณภาพมันย่านตายเอายาท่าเล็บย่านผีเมียหมายมาเอาหวานเห็นองค์สินไปมาผ้าถุงสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงผ้าถุงเป็นสรณะย่านตายแสดงว่ายังไม่มีศักยภาพในการพัฒนาทางจิตเพราะฉะนั้นพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราไม่รู้จักคุณภาพของชีวิตที่ชัดเจนแล้วก่อนชีวิตควรจะมีคุณภาพที่ถูกต้องมีอยู่4อันจดไว้เลยก็ได้ว่าคุณภาพของชีวิตมีอะไรบ้าง1อโรคยะ ไม่มีโรคปราศจากโรคทั้งโรคทางกายทั้งโรคทางจิตโรคประสาทปั่มปั่มเป๋อเป๋อนั่นก็เหมือนกันชีวิตที่มีคุณภาพจักไม่มีโรคสองอนวัชชะปราศจากโทษวัชชะแปลว่าโทษอนวัชชะปราศจากโทษชีวิตที่ปราศจากโทษไปไหนไม่สร้างกรรมสร้างเวรไม่ก่อความเดือดร้อนไม่มีโทษมีภัยเดี๋ยวนี้มนุษย์มีแต่โทษต้นไม้ภูเขาป่าดงพงไพ่เตียนโลกมนุษย์เบียดเบียนมีโทษมากมนุษย์ไปไหนมีโทษตรงนั้นเดี๋ยวนี้แย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งกู้กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตกินก็กินหลายลืมเพิ่นแต่ก่อนเขาจะบ่ถูกปานนี้เขาจะกินเขาได้ทั้งปากเดี๋ยวนี้กินทั้งปากบ่พอกินทั้งตากินทั้งหูกินทั้งดังกินทั้งกายกินทั้งใจกินทั้งปากบ่พอกินทั้งตาไปซื้อโทรทัศน์มาตั้งอาหารปึ๊กไปกินไปพร้อมตาก็เบิ่งไปหูก็ฟังเพลงไปพร้อมกิน3ทางคันสั่นก็กินอยู่เฮือนบ่คักไปกินอยู่บนไฟสลัวสลัวเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆตาปากก็กินไปตากระเบิงขาดำขาแหล่ขาขาวไปฟังเพลงไปพร้อมขาสั่นติดๆจังนั้นก็ม่วนมันกินหลายกว่าดอกกระเดียงเงินเดือนบ่พอใช้แต่ยังบอกว่ามันกินหลายทางโพดท้องหน่อยๆกินหลายนิ้วตาก็กินหูก็กินดังก็กินกายก็กินอย่างพวกผู้หญิงพวกผู้ชายน้ำหอมไปในรถดูพอเอาน้ำหอมใส่เข้าไปสิกินทั้งดังไปเลยให้มันหอมไปนอกจากนั้นก็ยังจะต้องพวกเครื่องสำอางอย่างนี้พวกผู้หญิงผู้ยังไปผู้เดียวจกแหลนออกมาแล้วทาซองกระจกเพิ่นกินได้หนึ่งก็ได้กินทางกายมือแรงมาพลางออกพลางออกหาสะแตกยังกินเดียวกระดอกกระเดียวซื้อแห้งกระดอกยังบ่ท่าทับเอื้อเอื้อไปหันมันเมดเงินพอแห้งเลยได้ซื้อนั่นก็ไม่กินหลายเพราะว่ามันสิพ่อละเงินเดือนพวกทำไร่ทำนาก็เหมือนกันแต่ก่อนบ่ฮู้จักวันเสาร์วันอาทิตย์เดียวนี่กินหลายไปขอยืมเงินเกษตรตัวเขาอย่างดีฮัดตัวอย่างดีไทบ้านนอกตัวให้จังได้จึงยืมได้ต้องตัวเก่งๆว่าซั่นมีควายเท่านั้นตัวมีงัวเท่านี้ฮัดตัวคักๆซะก่อนได้เงินเกษตรแล้วดีใจปานถือเลขเอาไปซื้อโทรทัศน์ญาติลูกตกเงินกลางค่ำกลางคืนมันไปเบิ่งเพื่อนเพื่อนว่าซั่นขี้แท้พอมันจะเบิ่งมวยมันต่อวันอาทิตย์ย่ำดำให้ดำหน้ามันจะตีคุ้ยแลนท่าท่าท่าท่าท่าขามันจะหักตายคนหยาบประทันมวยถ้าวันไหนเขาตายกาแล็กซี่ชกมวยสันไฟฟ้าดับสันห้องโกเกโกเกอยู่ในบ้านปานพ่อแม่ตายนี่จับมันมีความทุกข์มากคนทุกวันนี้แทนที่จะมีความสุขมากกลับมีความสุขยากขึ้นมันกินหลายแนวหดน้ำหอมขวดละ 60,000 ก็มีคุณหญิงคุณนายทั้งหลายซื้อมาใช้ 60,000 มีจอดเดียวนี่สามารถซื้อเข้าสารได้กระสอบหนึ่งของคนจนเอาเงินมาจากไหนบ้านในเมืองนี้ก็ต้องดูดเอามาจากคนจนทำไมกินกันอย่างนี้ชีวิตยังไม่พัฒนาเลยไม่เป็นอนวัชชะข้อที่2ชีวิตที่ปราศจากโทษเวลาน้อยอธิบายมากไม่ได้แต่ที่โทษมนุษย์นี่รุนแรงมากวันก่อนอาตมาได้รับนิมนต์ให้ไปปาฐกถาธรรมเรื่องพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อมใช้เวลา2ชั่วโมงยังไม่พอเพราะคนมันเป็นโทษแต่ที่ทะเลสาบตายไปแล้ว 2,000 กว่าแห่งทะเลทรายขยายขึ้นทางคงไผ่ปลาแปนตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมพนานั่นเนื่องนี้สัตว์สิ่งเน่าอยู่หนามผ้ากันดินดันตายหยาดกันกินกินกินปลาใหม่กินขี้ดินกินน้ำมันกินแก๊สกินไฟกินพลูโตเนียมกินเสียโอ้ยมัดอันนี้เรียกว่าอนวัชชะชีวิตที่ได้รับการพัฒนาอันหนึ่งอโรคยะไม่เป็นโรคนะทบทวนอันที่สองอนวัชชะปราศจากโทษเดินนี่มีแต่โทษนั่งอยู่นี่ก็เป็นโทษขัดออกแก้วบ้านเมียอุ๊กอังไว้ถาลดโทษจะเกิดจากหัวจะเกิดไปจังไดน้อเงินนั่งบ่น้อไปหันไปนี่ก็บ่น้อเมียวังเลยนี่เมียย่านเด้อคู่เหมือนน่ะย่านหรือว่าย่านโทษจากหัวภาษาบาลีว่าภัยภัยนี่แปลว่ากลัวอภัยแปลว่าไม่กลัวแล้วนี่คันออกจากบ้านโอ้ยอูอังไปหาโหลดเขาเจาะก็ได้ว่ามันมีโทษชีวิตมีโทษชีวิตที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอันที่3สุขวิปากะคุณภาพที่3มีผลคือความสุขอยู่อย่างมีความสุขแม้จะไม่มีเงินสักบาทเลยเงินเดือนน้อยๆก็สามารถมีความสุขได้ ถ้าหากพัฒนาชีวิตดีๆทีนี้อันสุดท้ายโกศลสัมภูตะเป็นอยู่ที่ประกอบไปด้วยปัญญามีปัญญารู้เท่าทันไม่ใช่ว่าไปเรียนจบปริญญายาวเป็นหางดอกรู้เท่าทันจิตใจตนเองรู้หักห้ามรู้ข่มใจรู้ปรับปรุงจิตใจตนเองให้มันดีมันงามก็เป็นอยู่ด้วยปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมบุคคลชุมชนสังคมยังเหมาะสมด้วยสติปัญญาไม่ให้สังคมมาครอบงำในอิทธิพลทางชั่วเราซะอีกที่จะครอบงำสังคมด้วยอิทธิพลแห่งคุณงามความดีนี่เรียกว่าโกศลสัมภูตะทบทวนอีกทีหนึ่ง 1. อโรหยะไม่มีโรค 2. อนวัชชะไม่มีโทษ 3. สุขวิปากะมีความเป็นอยู่อย่างผาสุกเป็นพ้น 4. โกศลสัมภูตะมีชีวิตที่เป็นอยู่ประกอบไปด้วยปัญญานี่4อันนี้คือคุณภาพที่แท้จริงทีนี้เราจะพัฒนาชีวิตให้ไปสู่คุณภาพ4อันนี้เราจะพัฒนาอย่างไรก็มีองค์กรมีหัวข้อที่ต้องพัฒนา4อันภาวิตกายพัฒนากายภาวิตศีลพัฒนาศีลภาวิตจิตพัฒนาจิตภาวิตปัญญาพัฒนาปัญญา4อันนี้เมื่อภาวิตกายก็จะส่งไปสู่ความไม่มีโรคเมื่อภาวิตศีลก็จะส่งให้ความไม่มีโทษเมื่อภาวิตจิตก็จะส่งให้สุขวิปากะความเป็นอยู่อย่างผาสุกในจิตในใจเพราะความสุขมันอยู่ที่ใจความสุขที่ค้นได้ในใจโดยไม่ต้องซื้อสักบาทความสุขชนิดนี้มีเงิน800,000,000,000ซื้อเอาไม่ได้แต่สามารถได้มาฟรีๆความสุขทางใจด้วยการกระทำที่ถูกต้องเมื่อพัฒนาปัญญาก็จะเกิดกุศลสัมภูตะเป็นอยู่ประกอบด้วยปัญญาทีนี้มาดูการพัฒนากายพัฒนาอย่างไรพวกเรามักจะเข้าใจเรื่องพัฒนานี้น้อยไปหน่อยคำว่าพัฒนาภาษาไทยเอามาจากภาษาบาลีว่าวัฒโนวัฒนาภาษาอังกฤษก็มาเอาคำว่า development ความจริงคำว่า development นี้จักไม่ตรงกับภาษาบาลีว่าวัฒโนdevelopment นี่แปลว่ากระทำให้มันมีมันงามมันเจริญขึ้นมาได้เนี่ยตรงกับภาษาอังกฤษว่าภาษาบาลีว่าภาวนาหรือว่าภาวิตาภาวิตาขอเข้าใจอย่างนี้ทีนี้คำว่าพัฒนาพัฒโนนี่ถ้าแปลให้ตรงๆกับภาษาอังกฤษมันเป็นนามมันไม่ใช่กิริยามันตรงกับคำว่า growth growth growthสว่างสวัยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลนะเพราะฉะนั้นคำว่าพัฒนาตัวนี้ที่เราพูดถึงไม่ได้หมายว่าวัฒนาเจริญรุ่งเรืองสว่างสวัยฟุ้งเฟื่องแต่มันหมายถึงโกรกถึงภาวะภาวิตาภาวนาหมายความว่าฝึกนั่นเลยฝึกฝนอบรมนั่นเองทีนี้มันจะมีอยู่4อันคือภาวิตกายอบรมกายฝึกฝนทางกายพัฒนากายกายนี่ฝึกฝนอย่างไรท่านทั้งหลายคงจะมีความเข้าใจว่าเราเป็นทหารก็ต้องฝึกทุกวันต้องวิ่งต้องออกกำลังกายต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต้องฝึกหนักฝึกภาคสนามอันนั้นก็ถูกกายภายนอกแต่คำว่าภาวิตกายมีความหมายทางศาสนานี่ลึกซึ้งหมายถึงสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกายสิ่งที่สัมพันธ์กับกายสิ่งที่กายจะต้องเข้าไปสัมพันธ์กับมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีอะไรสี่อันหนึ่งกายจะต้องกินกินเข้ามาหล่อเลี้ยงกายอาหารสองกายจะต้องนุ่งห่มบำบัดความร้อนความหนาวปกปิดอวัยวะหน้าระอายสามกายจะต้องมีที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยบ้านเรือนสี่กายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องมียกยามารักษาพยาบาลเรียกว่าปัจจัยสี่อันนี้เกี่ยวข้องกับกายทีนี้พาวิตกายอบรมกายฝึกฝนกายพัฒนากายเพื่อจะได้มาซึ่งอโรคยะความไม่มีโรคทางกายทางจิตก็คือมาฝึกกายฝึกเกี่ยวกับการกินยกตัวอย่างง่ายกายของเรานี่ฝึกยังไงได้อย่างนั้นนะฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นท่านเคยกินข้าววันละ3ครั้งถ้าท่านจะฝึกกินวันละ10ครั้งก็ได้เข้าด้วยกินเข้าด้วยกินผู้เดียวไปกิน มันก็จะได้แต่ทีนี้ถ้าท่านจะฝึกลดลงมากินวันละ2ครั้งหรือกินวันละครั้งก็ได้หรือจะ 2-3 วันจะกินครั้งเดียวก็ได้นานๆเข้ากายมันก็ปรับเกิดความเคยชินนี่คือการฝึกเกี่ยวกับการกินทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะฝึกให้มันหนักไปกว่านั้นเอายาพิษมากินมันก็ยังสามารถฝึกให้กายคุ้นเคยกับยาพิษยกตัวอย่างง่ายๆเหล้าพระผู้ใดว่ามันแสบตาเขาบาดได้ก็จะประสันประเทศนาประสันพรมันไล่ปิดนาบูดนาเบี้ยวมันแสบบ้านแต่ว่าไปกลุ่มกินฮัดเอาขึ้นกันได้ฝึกทางกายยานเขาบวชทหาร